Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 29 czerwca, minęła 15. Małgorzata Maliborska-Preszmowska i Radosław Mróz. Zapraszamy na serwis Trójki, a w tym serwisie Warszawa z ogromnymi utrudnieniami po potężnej nawałnicy. Kolejne uniewinnienie w sprawie zakłócania wystawy o generale Andersie w Suwałkach. I rozbrojony podejrzany ładunek przed McDonaldem w berlińskiej dzielnicy Kreuzberg. Nawałnica w stolicy trwała kilkanaście minut. Przez Warszawę przeszła burza z ulewnym deszczem, gradem i silnym wiatrem. Zostawiła po sobie wiele powalonych drzew, są uszkodzone samochody, utrudnienia na drogach, mogą też być problemy z dostawami ciepłej wody oraz prądu. Strażacy do tej pory interweniowali kilkaset razy. Spore kłopoty są w okolicach placu Wilsona i na Wisłostradzie, informuje rzecznik mazowieckich strażaków Karol Kieszkowski. Między innymi na placu Wilsona, ulica Mickiewicza, drzewo spadło na samochód, tam były osoby uwięzione, także na Wisłostradzie na wysokości mostu Grota drzewa zablokowały jezdnię. Skutki załamania pogody będą odczuwalne jeszcze przez wiele godzin. Ewa Gawor z ratusza ostrzega, że we wszystkich dzielnicach może zabraknąć prądu oraz ciepłej wody. To wynik awarii stacji elektroenergetycznej na Żeraniu. Ta awaria może być usunięta według pracowników w ciągu 2-4 godzin. Są też ogromne problemy w komunikacji miejskiej, dodaje Kamil Migała z Zarządu Transportu Miejskiego. Występują utrudnienia i opóźnienia w kursowaniu praktycznie każdego rodzaju komunikacji miejskiej. Utrudnienia także na torach. Zmiany w rozkładzie zostały wprowadzone między innymi między stacjami Warszawa-Praga a Warszawa Wschodnia. Na tym odcinku po burzy przejezdny jest tylko jeden tor. IMGW dalej ostrzega przed gwałtownymi burzami, lokalnie z gradem. Do wieczora nawałnice mogą jeszcze wystąpić na Mazowszu, warmińsko-mazurskim, małopolskim, na Dolnym Śląsku. A także w śląskim, opolskim, świętokrzyskim, lubelskim, podkarpackim, wieczorem także w pomorskim. Jest kolejne uniewinnienie w sprawie zakłócania otwarcia wystawy o generale Władysławie Andersie w suwalskim archiwum. Uwalniając 5 osób od tego zarzutu, sąd rejonowy uzasadniał, że okoliczności zdarzenia oraz motywy, jakimi kierowali się obwinieni, mają istotne znaczenie dla oceny ich zachowania. Sędzia Piotr Taraszkiewicz podkreślał, że stwierdzenie winy obwinionych byłoby niesprawiedliwe. Po zapoznaniu się z całokształtem okoliczności sprawy, wszystkimi zgromadzonymi dowodami, sąd doszedł do przekonania, że przypisanie zachowaniom obwinionych znamion wykroczenia, jak też stwierdzenie winy obwinionych, byłoby niesprawiedliwe. Nie można nie zauważać, że w momencie, gdy zainterweniowali obwinieni, przemawiający goście nie mówili o temacie wystawy, a nawiązywali do zbliżających się wyborów uzupełniających do Senatu. Jak podkreślał sędzia, w miejscu, gdzie interweniowali obwinieni, kampania wyborcza nie mogła być prowadzona, czym przekonuje treść przepisów kodeksu wyborczego. Satysfakcji z wyroku nie kryje uniewinniony Marcin Skubiszewski. Jak podkreśla, to świadczy o niezawisłości sądu. Ten wyrok pokazuje, że na dzisiejszy dzień jeszcze w Polsce wprowadzanie dyktatury się jeszcze nie udało. Podobnie komentuje wyrok sądu i uzasadnienie uniewinniony właśnie Piotr Łopaciuk. Cieszy mnie niezmiernie, że jednak państwo prawa broni się uzasadniego, nie sędziego. No właściwie zmiażdżyło oskarżenie. Wyrok sądu nie jest prawomocny. Iza Kosakowska, Polskie Radio Białystok. Polska ramię w ramię z Hiszpanią chce walczyć o prawa pracowników delegowanych w Europie. Głównie chodzi tu o kierowców tirów. W Niemczech i we Francji transportowcy mają mieć płacone tyle samo, co lokalni kierowcy, a to uderza w nasze firmy transportowe. Jutro hiszpański premier w Warszawie będzie rozmawiał na ten temat z szefową polskiego rządu. Zdaniem komentatorów, rządy w Madrycie i w Warszawie mają w tej sprawie sporo wspólnych problemów. Mówi Jędrzej Bielecki z Rzeczpospolitej. Zobaczymy na przykład na dane, ilu pracowników delegowanych z Hiszpanii pracuje we Francji i z Polski, to jest to liczba mniej więcej taka sama. Hiszpańscy kierowcy, którzy przekraczają Pireneje na przykład z produktami żywnościowymi, są narażeni na szykany ze strony francuskich chłopów, no bo mają produkty bardziej konkurencyjne, podobnie jak polscy kierowcy, którzy przekraczają polską granicę. Ale jak ocenia ekspert do spraw europejskich, dr Paweł Zerka, między krajami są też poważne różnice i o silny sojusz może być trudno. Europa dwóch czy też wielu prędkości, co jest nie w smak rządowi polskiemu. Rząd Mariano Rajoya w Madrycie nic przeciwko temu de facto nie ma. Konkretnie rzecz ujmując, Polska nie jest członkiem strefy euro, Hiszpania jest. Po drugie, wspólna europejska polityka azylowa, gdzie Madryt i Warszawa są zupełnie po innej stronie.

Widzieć inaczej. Projekt zachęcający do zatrudniania osób niewidomych. O nim dziś porozmawiamy. W studiu są już goście. Stefan Dunin-Wąsowicz, członek zarządu Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi w Laskach, współorganizator warsztatów, i Tomasz Wojakowski, też członek zarządu Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi w Laskach, pracownik PFRON-u, prowadzący warsztaty. Witam panów bardzo serdecznie. Dzień dobry. Co tak naprawdę kryje się pod tym hasłem widzieć inaczej i do kogo skierowane są te warsztaty? Pod tym hasłem oczywiście jest wiele znaczeń, ale chyba przede wszystkim jest marzenie, żeby osoby niewidzące i słabowidzące znalazły się w głównym nurcie pracy. Historycznie myśmy zawsze prowadzili aktywizację zawodową poprzez spółdzielnie do lata 50., 60., 70. w miejscach w jakiś sposób dostosowanych, przystosowanych do pracy i możliwości osób niewidzących. Praca się głównie kojarzyła z robieniem szczotek. Zazwyczaj. Tak. No i oczywiście była praca cenna, były też regały, biblioteki, dziewiactwo. Zresztą niektóre z tych działalności są nadal kontynuowane, bo mają dużą wartość, jeśli chodzi o procesy walidacyjne. Ale do czego zmierzam, że prawda, od tego czasu świat się bardzo zmienił. Europa się zmieniła, miejsca pracy się zmieniły, stanowiska pracy się zmieniły, technologie się zmieniły. Większość dzisiaj pracuje na stanowiskach bardziej lub mniej cyfrowych, co z jednej strony jest wielką nadzieją, wielką rewolucją, stwarzającą nowe możliwości, ale również pewne zagrożenia. Naszym marzeniem jest, żeby osoby niewidome znalazły się w tym głównym nurcie pracy. Taki prawdziwy i normalny, tak jak robią to osoby widzące. Głęboko wierzymy, że jest to możliwe i jesteśmy na początku tej drogi. Osoby niewidome postanowiły wziąć sprawy we własne ręce i działać. Właśnie zapraszają pracodawców na specjalne warsztaty. Panie Tomaszu, jak to wygląda? No właśnie, tak jak powiedział Stefan, rozpoczęliśmy drogę marzeń. Sam jestem osobą, która jest doświadczona problemem wzroku, więc wiem, jaka jest wartość pracy. Przeszedłem taką ścieżkę, można powiedzieć, od osoby, która była w pewnym momencie swojego życia sprawna zawodowo. Pracowałem jako osoba widząca, byłem grafikiem. Później nastąpiła choroba i duża zmiana. I teraz, kiedy wiem, że ta praca jest możliwa, zaszły rzeczywiście duże zmiany. Kiedyś jednak osoby niepełnosprawne, tutaj też osoby niewidome, pracowały w produkcji. Dzisiaj to są głównie usługi. I jest to rynek pracy otwarty właśnie na osoby niewidome i ten aspekt w tych warsztatach chcieliśmy zauważyć i podkreślić i właśnie poddać pracodawcom, że można zatrudniać osoby niewidome. Wymaga to oczywiście pewnych zmian, ale jest to wysiłek warty podjęcia. Więc tak, bierzemy sprawy w swoje ręce. Tutaj Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi podejmuje wyzwanie. I tak zostały zrealizowane pierwsze warsztaty. Nam się to udało i uważamy to za duży sukces. Nie tylko dlatego. A do kogo dokładnie są skierowane te warsztaty? Dla pracodawców. Są to warsztaty skierowane dla pracodawców. Czy są jakieś określone grupy pracodawców, czy właściwie do wszystkich? Muszę powiedzieć tak, że generalnie do wszystkich. Mhm. Chociaż na tych warsztatach byli to duzi pracodawcy, którzy, jak sobie tak szybko matematycznie zliczyliśmy, mają 100 tysięcy pracowników. Tak, 100 tysięcy miejsc pracy. Tak, czyli korporacje. Duże korporacje. Także to są duże korporacje, które zechciały, przyjechały. No i mieliśmy bardzo tak pozytywny oddźwięk. I nie tylko słowny, że nam się podobało, że to była duża wartość poznawcza. Ale są już pierwsze owoce, pierwsze jaskółki, bo zaczynamy rozmawiać o konkretach. Zanim przejdziemy do tego, jeszcze chciałem wrócić do samego pojęcia pracy i godności pracy. Dlaczego ona jest tak istotna w całym procesie? Ja nie lubię słowa rewalidacja, ale on jest dosyć powszechnie używany w każdym razie w środowisku, w którym się pracuje z osobami niepełnosprawnymi. Rewalidacja to znaczy powrotu czy dostarczenia możliwości pełnego człowieczeństwa, pełnego bycia członkiem społeczeństwa. Przynajmniej taką proponuję definicję, ale ta praca jest swego rodzaju końcem i początkiem tego procesu. Udany proces przygotowania młodego człowieka niepełnosprawnego powinien się skończyć godną, samodzielną pracą i zdolnością do życia w pełnej autonomii, prawda? I emocjonalnej, i materialnej również. Więc my się musimy nauczyć zbudować ten most od procesu uczenia się, zdobywania umiejętności, orientacji przestrzennej, czytania Braille'a i tak dalej, w procesie edukacyjnym, które towarzystwo prowadzi od lat, od samego początku, prawda? Od ponad 100 lat. Mamy tu wielkie doświadczenie, ale musimy się nauczyć zbudować ten most do końca. Bo tylko wtedy ta praca jest w jakiś sposób spełniona. No tak, więc i państwo teraz budują ten most do pracodawców. Tak. Przyjrzyjmy się może, jak to wygląda. Czas niezwykły. Powiększenie. Jak prowadzić osobę niewidomą, na co zwrócić uwagę, organizując przestrzeń w biurze, wreszcie jak się czuje taka osoba, która nie widzi. Na te pytania mogli sobie odpowiedzieć przedstawiciele kilku firm, którzy wzięli udział w warsztatach poświęconych zatrudnianiu osób niewidomych. Wziął w nich udział także nasz reporter Kuba Witkowski. W jaki sposób osoba niewidoma będzie się nas trzymać? Przede wszystkim nad łokciem, w ten sposób, że kciuk jest na zewnątrz, tak, a pozostałe palce są od środka. Damian Przybyła, pisze bloga. Ja jestem redaktorem kwartalnika Tyfloświat. Problem jest zarówno po jednej, jak i po drugiej stronie. To znaczy, tak, niewidomi mają swoje założenia, niekoniecznie zgodne z rzeczywistością na temat widzenia, jak i widzący na temat niewidzenia mają swoje założenia też niekoniecznie trafne. Rozumiem, że niewidomi mają inny, jak to pan określił, interfejs niż osoby widzące. Ja to tak rozumiem. Czyli to chodzi o przyjmowanie informacji? Tak. Chodzi po pierwsze o to, że przez fakt, że nie ma wzroku, mózgu przez inne zmysły trzeba przepchnąć informację pozwalającą na efektywne funkcjonowanie rzeczywistości. Anna Chylińska, Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo. Jestem dyrektorem Departamentu HR. Chciałabym móc zrozumieć, jakby przełożyć percepcję osób z ograniczeniem wzroku na taką operacyjną działalność w organizacji. Ja tutaj dopiero poczułam, że rzeczywiście jest tak, że my jako ludzie widzący i jakby ogarniający wszystkimi sprawnymi zmysłami naszą rzeczywistość, zwykle w takiej sytuacji stajemy się bardziej współczujący, bardziej empatyczni, natomiast to tak naprawdę nie o to chodzi. Chodzi tutaj tylko o to, żeby móc tę umiejętność przekuć na takie zorganizowanie miejsca pracy i na takie zrozumienie funkcjonowania osób z różnymi dysfunkcjami, żeby wzajemnie nam to nie zakłócało normalnego toku pracy. Wiesława Stolarczyk, jestem piosenkarką, autorką i kompozytorką. Na co dzień uczę prywatnie emisji głosu, ale właśnie w taki sposób troszkę niekonwencjonalny. Kiedy zostałam przyjęta do pracy, jasno sformułowałam, jaka pomoc mi jest potrzebna i dzięki temu ludzie zaakceptowali mnie bardzo szybko, a nawet bywały takie sytuacje, kiedy już poczułam się pewnie w swojej pracy, że wręcz zapominali o tym, że nie widzę, ponieważ nauczyli się ze mną komunikować, chociażby nie poprzez kontakt wzrokowy, tylko przez kontakt słowny. Bardzo częsta postawa jest taka: po co ja tam mam iść, skoro ja jestem niewidomy, więc żebym stanął na głowie i tak tej roboty nie dostanę. Dlaczego? Bo przecież jestem niewidomy i mnie nie będą chcieli. Wszyscy uważają, że niewidomy nic nie umie. A z czego to wynika? Z wychowania, ze stereotypu społecznego, z realnych ograniczeń, które kreują takie, a nie inne doświadczenie życiowe. Proponujemy Państwu przećwiczyć, dobrać się w pary i przećwiczyć sobie te sposoby szybkiego poruszania się, które pokazałyśmy. Dariusz Zawisza, członek zarządu Veolia Energia Warszawa. To co, gasimy światło? Tak jest. Jak się pan czuje? Dziwnie. To jest coś niesamowitego. Nie doświadczamy tego rzeczywiście, bo nawet zamykając oczy na chwilę, to jest coś innego niż takie odcięcie od rzeczywistości. Adrianna Kaczanowska, jestem nauczycielem orientacji przestrzennej. Czemu to służy? Co to daje? Możemy doświadczyć właśnie odbioru bodźców, na które nie zwracamy uwagi patrząc, czyli możemy poczuć zapach powietrza, możemy poczuć jego temperaturę dużo bardziej, możemy po prostu zobaczyć, że nie widząc, jestem w stanie usłyszeć, gdzie są osoby, czy są blisko, czy podłoże, po którym będę iść, jest asfaltem czy chodnikiem, a usłyszeć samochody nadjeżdżające, jakby dużo, dużo, dużo więcej niż w codzienności doświadczamy. I schody w górę. Moje ramię zaczyna się unosić i jesteśmy przy końcu schodów. Jako osoba odpowiedzialna za zasoby ludzkie w mojej firmie cały czas patrzę na możliwości znalezienia najlepszych kadr dla naszego przedsiębiorstwa. Wydaje nam się, że jest pewna przestrzeń dużej liczby osób, które moglibyśmy znaleźć dla nas, a które dzisiaj nie są wykorzystane. I to są osoby niewidzące. Osoby niewidome ze względu na charakterystykę swojej niepełnosprawności, na właśnie to ubóstwo informacji, mają zdolność do syntezy, do wyciągania wniosków z małej ilości informacji. Innymi słowy, bardzo są dobre w rozwiązywaniu zagadki, która brzmi, co autor chciał przez to powiedzieć. Trzeba pokazać ludziom widzącym, jak dużą wartość może dać osoba niewidząca. To, co my uważamy za dysfunkcję, za weakness, czy to, co pan Damian powiedział, że mnie może każdy oszukać, bo ja nie patrzę na ciebie, bo ja nie widzę twojej twarzy. Która kłamie. Która kłamie, tak? Natomiast to trzeba sytuację odwrócić, tak? Po co ja mam kłamać i udawać, skoro ta osoba mnie nie widzi? Ja mogę naturalnie być sobą. To jest jakby niesamowita zmiana percepcji. W warsztatach, które dotyczyły orientacji przestrzennej, uczestniczył Kuba Witkowski. Czego jeszcze doświadczają osoby widzące, które uczestniczą w tych warsztatach? Jakie niespodzianki Państwo przygotowali? Także oprócz tego doświadczenia, które oznaczało tak ogromne zaufanie, które osoba, tutaj akurat to była symulacja, ale musiała się poddać swojemu przewodnikowi. On ją prowadził. To jest jednak zawsze takie poczucie, że za chwilę Może ona się pomyli, a może ja się przewrócę, a może będzie krawężnik, albo te schodki się skończą, albo zaczną i tak dalej. To jest mnóstwo pytań w głowie osoby, która nie widzi, tym bardziej takiej, która na co dzień posługuje się wzrokiem, a tutaj jest nagle nowa sytuacja. To było olbrzymie doświadczenie i było to słyszalne w tym materiale. Natomiast był ciąg dalszy, ponieważ uczestnicy zostali zaproszeni do sali komputerowej po to, aby poznać, w jaki sposób osoby niewidome, dla których technologie, komputer jest tak naprawdę sprzymierzeńcem w życiu codziennym, ale w jaki sposób z niego korzystają. Tak, osoba widząca bierze do ręki myszkę i dosyć szybko pstryka, tak, klika na kolejne elementy na stronach internetowych, innych aplikacji. A tutaj mamy syntezator mowy, który opowiada o tym, co się dzieje na ekranie. Ten ekran może być nawet wyłączony, a posługując się klawiaturą, czasami linearnie, śledzimy, co się dzieje na tym ekranie. Odczytujemy informacje, piszemy teksty, możemy dosyć sprawnie poruszać się w różnych aplikacjach, też tych internetowych. Także mnóstwo czynności jest możliwych. Inaczej, to prawda, inaczej. To nie jest kierowanie się zmysłem wzroku. Ale równie biegle. Właśnie jeden z uczestników i można powiedzieć prelegentów tych warsztatów, pan Michał Dziwisz, który nie był z nami w Laskach, natomiast ze swojego miejsca w sposób zdalny pokazywał, jak może zarządzać naszym komputerem. To znaczy, jak konfigurować pocztę, jak konfigurować inny program. Naprawdę wiem, bo to było słyszalne później w wypowiedziach uczestników. Byli zadziwieni, z jaką prędkością, jak precyzyjnie te wszystkie czynności mogą być wykonywane. I to właśnie dzięki temu, że sama technologie asystujące, tak je nazywamy, jest syntezator mowy, który odczytuje to, co się dzieje na ekranie i naprawdę w sposób biegły można te wszystkie rzeczy, które wykonuje osoba widząca, a czasami nawet szybciej, ponieważ osoba niewidoma posługuje się skrótami klawiaturowymi i one naprawdę bardzo przyspieszają pracę, także wiele czynności nawet robimy szybciej. Ja rozumiem, że to dotyczy nie tylko sprzętu komputerowego, ale też innych urządzeń cyfrowych, bo przecież z tego, co wiem, osoby niewidome korzystają już ze wszystkich zdobyczy cyfryzacji. Tak, i właśnie tak samo i te przedmioty codziennego użytku, bo dzisiaj sobie nie wyobrażamy życia bez smartfona w torebce, w kieszeni. Tak samo i osoba niewidząca może z niego korzystać. Producenci sprzętu, oprogramowania wzięli to na całe szczęście pod uwagę, że są osoby niewidome wśród nas i w sposób dedykowany przygotowały takie możliwości. Może tutaj pokażę w kilku sekundach, tak, jak można się takim sprzętem tak posługiwać. Usłyszeliśmy, która jest godzina, ale dalej możemy... W przyspieszonym tempie. Tak, ten syntezator jest dosyć szybki, tak sobie go ustawiłem. Ja już go dobrze rozumiem, ale no tutaj tak możemy dosyć szybko się... 15.29, czwartek, przycisk otwórz ustawienia, przycisk więcej opcji, przeszukaj telefon i skanuj w poszuk, przycisk wyszukiwanie głosowe, wibracja WL, przycisk. I tak dalej. To nie będę tak pokazywał całej zawartości mojego telefonu. Więcej informacji podczas warsztatów. Podczas warsztatów, tak. Dla pracodawców. Jednym z elementów, fragmentów, chyba bardzo, zresztą wiele rzeczy było bardzo udanych, była rozmowa, nazwijmy to rekrutacyjna, to znaczy pani Iza Szwarocka, która jest psychologiem, osobą niewidomą, prowadzącą działalność lekarską, przeprowadziła taki warsztat i pokazała uczestnikom, że pomimo, że osoba niewidząca, prawda, no, nie widzi drugiej osoby, ona jest w stanie wyczuć, czy w tej rozmowie głos i wypowiedź jest skierowana do, czy też obok, prawda? No, osoby widzące doświadczamy tego codziennie, prawda? Spotykamy się i jeden patrzy w lewo i tam coś mówi, drugi patrzy w prawo, mówi do siebie albo w dół. Więc my widząc drugą osobę, miejscu, gdzie kieruje wzrok, jesteśmy w stanie ocenić, czy jest ten kontakt, czy go nie ma, odczytać jakiś przekaz. I też przekaz, ocenić, czy jest otwarta przekaz, ta prawda, osoba przekaz. Po głosie. W spotkaniu rekrutacyjnym to szalenie istotne, bo te dwie osoby, które się spotykają, żeby nawiązać potem stosunek pracy, żeby zbudować, prawda, to wzajemne zaufanie, mają mało czasu tak naprawdę. I co jest ciekawe, tego ludzie nie wiedzą, że osoba niedźwiedząca jest w stanie określić w zależności od tego, jak skierowana jest fala głosowa, czy osoba, która do niej mówi, jest naprawdę do niej zainteresowana, ma do niej skierowany głos, ma do niej skierowaną twarz i ma prawdziwe zainteresowanie, czy też jest to no takie zainteresowanie może mniej autentyczne. Jest to w stanie zobaczyć, nie widząc. To tak, bardzo ciekawe. Ja powiem tylko, że czynny jest nasz telefon 22 i 7 trójek. Rozmawiamy dziś o projekcie Widzieć Inaczej i o tym, jak wspaniałymi pracownikami mogą być osoby niewidome. Czekamy na Państwa pytanie, na Państwa pytania i refleksje dotyczące tego tematu. 22 i 7 trójek. Mogą też Państwo pisać niezwykły@polskieradio.pl. Niezwykły bez polskich znaków. Men spending most of their lives living in a pastime paradise. And spending most of their lives living in a pastime paradise. Men wasting most of their time glorifying days long gone behind. Men wasting most of their days in remembrance of ignorance so disgraced. Tell me who of them will come. Consolation, segregation, dispensation, isolation, exploitation, mutilation, mutation, miscreation, confirmation to the evils of the world. And spending most of their lives living in a future paradise. And spending most of their lives the day that sorrow's lost from time. They keep telling of the day when the savior of love will come to stay. Tell me who of them will come to be. How many of them are you and me? Proclamation, a grace relation, consolation, integration, verification of revelation, acclamation, world salvation, vibration, stimulation, confirmation to peace of the world. Been spending most of their lives living in the pastime paradise. Been spending most of their lives living in the pastime paradise. They've been spending most of their life living in a future paradise. They've been spending most of their life living in a future paradise. We've been spending too much of our life. Stevie Wonder, słuchając tej pięknej piosenki, chyba nikt nie myśli o tym, że to śpiewa osoba niewidoma. Po prostu delektujemy się tym wspaniałym utworem. Tak samo Na rynku pracy. Sama miałam okazję rozmawiać z pracodawcami, dla których nie było podziału na osoby niewidome i osoby widzące, czy też na osoby niepełnosprawne i sprawne. Byli tylko dobrzy i źli pracownicy i osoby niewidome były najczęściej w grupie tych pożądanych pracowników. Spotykam niewidomych prawników, dziennikarzy, przedsiębiorców, nawet profesora chemii. Ten wachlarz zawodów jest ogromny. W jakich zawodach osoby niewidome najlepiej się sprawdzają? Ale może jeszcze zanim nawiążę do postaci Stevie'ego, który nam pięknie śpiewał, ale przecież to i kompozytor, pianista. I poznałem kiedyś taką historię Stevie'ego, małego Stevie'ego, który w klasie został zauważony i można powiedzieć doceniony, ponieważ uciekło zwierzątko i to nauczycielka jego poprosiła, żeby wykorzystując sług, żeby je odnalazł, tak? No, z powodzeniem się to udało, ale Stevie już jako osoba dorosła wspomina, że był to dla niego taki moment przełomowy, kiedy on został dostrzeżony. Także ja myślę, że to nie jest bez znaczenia w przypadku takiej znanej postaci, ale nie jest to bez znaczenia, że i dla nas osób niepełnosprawnych gdzieś może się pojawić taki impuls, który może z nas uczynić później tak znanych ludzi. Ale właśnie warto na to zwrócić uwagę i warto apelować do pracodawców, aby się nie zamykali. To w jakich zawodach najlepiej się sprawdzają takie osoby? Ja tutaj wspomniałem o możliwościach informatycznych, więc na pewno tutaj komputer jest takim naturalnym sprzymierzeńcem osoby niewidomej, bo został oswojony i pozwala na dosyć sprawne użytkowanie, więc na pewno to. Osoba niewidoma tak poprzez szczególne wyczulenie na także zmysł dotyku jest doskonałym masażystą. Zresztą laski kształcą później uznanych masażystów i na tych warsztatach też była z nami osoba, która prowadzi takie warsztaty, nie warsztaty, przepraszam, taką firmę, w której są świadczone usługi masażu, sama je wykonuje, nie cierpią na brak klientów. Ja bym chciał trochę odejść może od tych takich, prawda, tradycyjnych zawodów, które się kojarzą z brakiem wzroku i powiedzieć tak, że może tutaj zacznę. Wzrok jest jednym z tych właśnie sensów, który się nazywa pasywny, to znaczy on działa nawet wtedy, kiedy nie chcemy. Kiedy nie mamy wzroku, nie widzimy, wszystkie pozostałe wymagają jakiegoś aktu woli. Prawda? Żeby coś dotknąć, no trzeba wyciągnąć rękę. Żeby coś usłyszeć, trzeba się skupić. Prawda? Żeby coś powiedzieć, żeby coś odczuć, powąchać, żeby odczuć. To wszystko wymaga od nas pewnej aktywności, postawy aktywnej. Nasz wzrok jest pasywny, to znaczy on daje nam informacje, nawet jeżeli nie chcemy. Więc on przykrywa, wbrew pozorom. I jak się na przykład patrzę na ekran komputerowy, tam wszystkie te reklamy, co reklamodawcy doskonale wiedzą, one nam się wtłaczają pomimo naszej woli, pomimo naszej postawy, naszego wyboru. Rozkojarzają nas. Rozkojarzają nas. I teraz, do czego to prowadzi? Do tego, że wiele osób widzących przypuszcza, że osoby niewidzące, ponieważ jest wymagana większa energia i akt woli, wypracowują określone cechy. I tak jest. I teraz, co jest pasjonujące, to jest, że dzisiaj, jak się patrzy na świat przedsiębiorstw, korporacji i na świat, czy doświadczenie osób niewidomych, jest olbrzymia zbieżność, przynajmniej deklaratywnie, oczekiwanych kompetencji. Co mówią przedsiębiorcy dzisiaj, korporacje? Co mówi dyrektor HR-u, czy w ogóle dyrektor liniowy, czy jakikolwiek zarządzający przedsiębiorstwem? I on powie, jakiego pan chce mieć pracownika? On powie tak, ja to bym chciał, żeby moi pracownicy byli kreatywni, innowacyjni, zdolności pracy w zespole, słuchający innych i zaczyna wymawiać, już myśmy takie ćwiczenie zrobili na warsztatach, pracodawca zaczyna wymieniać cechy, które w jakiś sposób naturalnie pojawiają się u osób niewidomych. Wystarczy tylko je wydobyć i zwartościować. Czyli to są te atuty niewidomych pracowników. Tak, oni tak naprawdę posiadają te cechy, o których marzą wszyscy pracodawcy u wszystkich pracowników. I te doświadczenia, które my znamy na przykład, kiedy się pojawia osoba niewidoma, mają do tego jeszcze nieprawdopodobną motywację, prawda? Jeżeli jest w zespole, żeby tą pracę robić dobrze, no bo gdzieś w głębi duszy osoba niewidoma wie albo przeczuwa, niesłusznie zresztą, ale przeczuwa, że ona musi zrobić coś więcej, bo przecież ona nie widzi, więc ona ma dodatkową jeszcze energię, motywację. Więc jak ona się pojawia w zespole, zaczyna w jakiś sposób tworzyć określoną normę. Normę słuchania, normę zachowania, normę skupienia, czyli wszystkich tych cech, które są tak potrzebne w sprawnej pracy zespołowej. Więc jeżeli się to zobaczy, i o tym jest widzieć inaczej, jeżeli się to zobaczy, to wtedy właściwie nie ma ograniczeń, jeśli chodzi o stanowiska pracy. Oczywiście technika, nie wiem, czytanie grafików jest trudniejsze, ale też możliwe. Ale właściwie nie ma ograniczeń. Te warsztaty dla pracodawców to przede wszystkim walka ze stereotypami. Czy po tych pierwszych doświadczeniach mają Państwo przekonanie, że udało się zmienić sposób myślenia i takiego postrzegania osób niewidomych przez pracodawców, którzy trafili tam na te warsztaty i dowiedzieli się wielu rzeczy, o których no być może wcześniej nie mieli pojęcia? Więc ja myślę, że na pewno pojawiło się pragnienie spotkania i doświadczenia nowej sytuacji. I również bardzo praktycznie z tych przedsiębiorstw, które były, mamy już w tej chwili 3 przedsiębiorstwa, które się zgłosiły, które chcą zbudować z nami programy. Programy, które będą prowadziły najpierw przez staże, potem przez wybranie określonych stanowisk pracy do stworzenia stałego strumienia miejsc pracy, bo to nie chodzi o to, żeby to była jedna czy dwie osoby, prawda? Zrobiliśmy program w radiu, 3-4 osoby zostały zatrudnione, koniec. Nie. To jest program na wiele, wiele lat. To jest program na 10-lecie. Ale już te pierwsze efekty są. Ale te pierwsze już są. No tak, ja chciałam się właśnie zapytać, no bo warsztaty dla pracodawców to pierwszy krok, a te kolejne kroki już ze strony państwa. Nie tylko tutaj mówimy o tych 3 pracodawcach, którzy wyrazili taką wolę, tylko jakie będą kolejne kroki? Co my zrobimy w towarzystwie? Tak, no więc zbudowani tym spotkaniem z pracodawcami będziemy robić następne warsztaty. Chcielibyśmy, żeby było w przyszłym roku łącznie co najmniej 100 przedsiębiorstw. Tak, żebyśmy sięgnęli po, ja tak dodaję tam, potencjału, no nie wiem, 500 000 miejsc pracy. Jeżeli w tym 500 000 miejsc pracy znajdzie się jakiś tam minimalny promil, który się otworzy dla niewidomych, to wtedy będziemy mówić o spełnieniu naszej jakiejś służby, prawda, którą czujemy, będąc w towarzystwie opieki nad ociemniałymi. Więc pierwszy krok jest rozszerzyć, sięgnąć dalej do 100 przedsiębiorstw, a potem przekształcać to spotkanie przedsiębiorstwo po przedsiębiorstwo w stały strumień miejsc pracy, czy stałe miejsce, równocześnie walcząc ze stygmatyzacją. Bo jedno z wielkich wyzwań, które mają pracodawcy, tak mówię trochę z doświadczenia korporacyjnego, no oczywiście jest to nieprawdopodobne skupienie na wyniku, prawda? My chcemy w przedsiębiorstwie, my musimy zrobić wynik, musimy dostarczyć wynik. I czy państwo w takim razie będą przyciągać pracodawców tą taką rybką, tym haczykiem na pracodawców? To będzie to, że dzięki temu będą mogli osiągnąć lepsze wyniki w swoich korporacjach, w swoich firmach? Tak, ja myślę, że te dojrzalsze już dzisiaj dostrzegają, że od szacunku do dla drugiego, od szacunku do każdej niepełnosprawności, nie tylko tej, bo wszyscy jesteśmy gdzieś niepełnosprawni. Wszyscy. Od tego szacunku buduje się energia, z tej energii buduje się zaangażowanie, z tego powstaje zespół, a dzisiaj nikt nie może zrobić nic naprawdę dobrego w przedsiębiorstwie, skutecznie, nie będąc zaangażowany, nie pracując w zespole, więc te bardziej światłe, te lepiej rozwinięte korporacje, one zaczynają to rozumieć. A kiedy najbliższe warsztaty? 24 października w Laskach. I czy mogą się na nie zapisywać osoby z całej Polski, czy tylko z województwa? Absolutnie z całej Polski. I tak jak dużo mówimy o dużych przedsiębiorstwach, ale małe przedsiębiorstwa są równie, że tak powiem, mile widziane. To nie muszą być wszystko giganty polskiego przemysłu, prawda? I jak te warsztaty wyglądają czasowo? Czy to jest cały dzień, czy to jest na przykład, nie wiem, 2-3 godziny? To jest cały dzień. To jest cały dzień. Zresztą to Tomasz opowiesz, trochę za dużo już. Rozgadałem się. Tak, znaczy tak rzeczywiście to jest cały dzień dosyć intensywnego czasu, ale bardzo poznawczego. Czyli wiele przeżyć. Wiele przeżyć różnego rodzaju, bo jest i trochę filozofii, jest doświadczenia, tak? Tutaj mówiliśmy o tym doświadczeniu orientacji przestrzennej, spotkania z osobą niewidomą, przykłady miejsc pracy, ale też chciałbym powiedzieć o takiej ofercie dodatkowej towarzystwa, ponieważ jedno to są warsztaty, ale to nie jest tylko zbudowanie takiej chęci, chociaż od tego się właśnie zaczyna, od pewnej emocji, która się pojawia w osobach, które zarządzają przedsiębiorstwami, ale no, chcemy roztoczyć opiekę nad tym dalszym procesem. Laski są miejscem szczególnym, ale też przez lata wykształciły osoby niewidome, osoby słabowidzące w naszym kraju i można powiedzieć, w skrócie mamy bazę, tak? Bo pracodawcy powiedzą chętnie, dajcie nam tych ludzi. To gdzie te wszystkie osoby, które są zainteresowane projektem Widzieć Inaczej, mogą szukać informacji? Myślę, że zapraszamy na naszą stronę internetową, stronę towarzystwa, czyli www.laski.edu.pl. Tą stroną się komunikujemy z naszymi pracodawcami, ale także i Facebook, także ta komunikacja elektroniczna. Tomasz powiedział, to jest chyba bardzo cenne, że prawda, warsztaty tworzą, mamy nadzieję, pragnienie, wolę, ale my, to nasza rola się na tym nie kończy. Stworzyliśmy przedsiębiorstwo o nazwie Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi Praca, która może w niektórych sytuacjach pośredniczyć przy przygotowaniu pracowników, czy nawet wykonywaniu pewnych czynności, niekoniecznie biorąc na siebie całego, prawda, aktu zatrudnienia takiej osoby. Pracujemy nad technologiami cyfrowymi, mamy wirtualny call center, który dział absolwentów przygotował, który jest doskonałym narzędziem do tego, żeby wprowadzać na przykład niewidomych do pracy poprzez te narzędzia informatyczne. Opieka prawna, ekonomiczna, jest dużo instrumentów, które pomagają przy zatrudnianiu osób niepełnosprawnych i w tym zakresie też jesteśmy obecni. Gośćmi Czasu Niezwykłego byli Stefan Dunin-Wąsowicz, członek Zarządu Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi w Laskach, współprowadzący warsztaty, i Tomasz Wojakowski, też członek Zarządu Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi w Laskach, pracownik PFRON-u, prowadzący warsztaty. Dziękuję bardzo panom za wizytę w studiu. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Ciszą, a ciszą sprawy się kołyszą. Czasem trwają bez ruchu, klepią się po brzuchu. Czas niezwykły na wyciągnięcie ręki. Trwa akcja na rzecz dokończenia budowy domu, który ma być miejscem integracji środowisk twórczych z osobami niepełnosprawnymi uzdolnionymi artystycznie, mówi Andrzej Emol-Kowalczyk, muzyk i kompozytor, przewodniczący zarządu Stowarzyszenia Dom Muzyki. Pomysł jakby z życia wzięty. No, narodził się już ponad 25 lat temu. Wspólnie ze świętej pamięci nieodżałowanym Jackiem Skubikowskim rozmawialiśmy, że w zasadzie nie ma takiego ośrodka w Polsce, gdzie ludzi można by było rehabilitować, a jednocześnie dać im możliwości do realizowania się artystycznie, co na pewno by wspomogło wszelkiego rodzaju rehabilitację, terapię. Postanowiliśmy założyć stowarzyszenie. Wtedy była to grupa ludzi związanych głównie z rock'n'rollem, bo to byli ludzie i tam z oddziału zamkniętego i Janek Borysewicz. To było takie grono ludzi, którzy znali się wiele lat i na podstawie swoich doświadczeń docenili wagę i wartość powstania pierwszego w Europie, jak się okazuje, integracyjnego domu pracy twórczej. Po to założyliśmy stowarzyszenie, żeby jako organizacja pozarządowa móc starać się o środki budowy Domu Muzyki. Gdzie ten dom będzie się znajdował? Dom Muzyki już się znajduje, bo to jest budynek, który stoi we wsi Ruda. To jest gmina Dęby Wielkie, powiat miński, nad przepiękną rzeką Mienią w XVII-wiecznym parku. To jest budynek o kubaturze prawie 1300 metrów kwadratowych. W stanie w tej chwili surowym, zamkniętym, w zasadzie jesteśmy na etapie prac wykończeniowych. 25 lat pracy, przygotowań, różnych zbiórek? Tak. No, na zasadzie takiego fajnego odruchu serca, jakichś niekłamanych pędów w stronę robienia czegoś pozytywnego, fajnego, a przede wszystkim razem. 11 lat temu prace zostały wstrzymane. Ja nie chciałbym jakby wracać do historii, bo ta jest dostępna. Jeśli ktoś będzie chciał, to jest dostępna po prostu w internecie, między innymi na Facebooku Domu Muzyki, jak również nasza strona www.dom-muzyki.pl. 11 lat temu z przyczyn niezależnych od stowarzyszenia prace budowlane zostały wstrzymane. No, ostatnie 10 lat to była ciężka walka, abyśmy mogli powrócić do budowy i w tamtym roku już rozpoczęliśmy prace wykończeniowe. Sam budynek to nie wszystko, a co w środku? Dom Muzyki ma mieć przede wszystkim charakter takiego prawdziwego domu, który będzie w sobie zawierał pomieszczenia związane z procesami twórczymi, to znaczy studio nagrań, pracownie plastyczne, fotograficzne, ale też w związku z ideą, która nam przyświeca cały czas, pomieszczenia związane z rehabilitacją, czyli gabinety fizykoterapii, psychoterapii, tak aby ludzie, którzy potrzebują wsparcia, mogli korzystać właśnie w ramach rehabilitacji i ze studia nagrań, i ze wszelkich rodzajów terapii, wsparcia. Takie wyposażenie to są ogromne koszty. Tak, ale bardzo się cieszymy, że od wielu lat mamy zgromadzony już naprawdę dość dużo sprzętu. Między innymi mamy dwa fortepiany, mamy część mebli, mamy część sprzętu rehabilitacyjnego. To co przed stowarzyszeniem, jakie działania w najbliższym czasie? No, chcemy, aby Dom Muzyki, ze względu na swoją wyjątkowość, na unikatowość idei, żeby Dom Muzyki mógł funkcjonować zgodnie z tym, jak to założyliśmy sobie. Zobaczymy, jak życie to wszystko poukłada, no ale w tym kierunku staramy się myśleć, żeby jednak być samowystarczalnymi. W tamtym roku rozpoczęliśmy takim wspaniałym koncertem Leszka Możdżera na rzecz Domu Muzyki w Filharmonii Warmińsko-Mazurskiej w Olsztynie. Będziemy organizować takie koncerty. Cieszę się, że udało mi się porozmawiać z Nigelem Kennedy, który zgodził się również w tym roku zagrać koncert na rzecz dokończenia budowy Domu Muzyki. Prowadzimy rozmowy z filharmoniami. Czyli jeszcze nie ma terminu i miejsca, gdzie ten koncert się odbędzie? Jeszcze nie ma, bo rozmowy trwają jednak. Nigel jest bardzo miłym, wspaniałym artystą, który zresztą częściowo mieszka w Polsce. No ale jest też jego kalendarz mocno obłożone, ale zrobimy wszystko, żeby to w tym roku jeszcze było. A w tej chwili między innymi dzięki współpracy z Polskim Radiem odbyła się kampania społeczna, w której artyści jak Tadeusz Woźniak, Ewa Błaszczyk, Marek Piekarczyk, Krzysztof Jaryczewski zachęcali do odwiedzania strony Domu Muzyki. Tam jest taka zakładka, jak możesz pomóc. A między innymi można pomóc, biorąc udział w licytacji internetowej wspaniałych fantów. Między innymi jest to fortepian Leszka Możdżera z autografem. Złota płyta Krzysztofa Jaryczewskiego za album Oddział Zamknięty, ten legendarny album. Pierwsza płyta Oddziału Zamkniętego. No i mamy też dwie wspaniałe gitary, legendarne gitary. Nie będę wymieniał firmy, ale to z starej, dobrej, japońskiej szkoły lutnicze instrumenty.